فانطلقا داخله شو له مدرسه کې مسبقونه شروع شو له روان دي دوانه په سفر باندې فانطلقا دوانه روان شو له مفسرین لیکل دي چې خضر علیه السلام د دعوت د فارا ګرځیدا بس ورځ او شپه د هغې د الله تعالی دین طرف ته دعوت و یا موسی علیه السلام د هغې سره تعلیف شو او په خپل هم پیغمبر دی حتی اذا رکبا فی سفینه تر دې پورې چې دواړه سواره شول په کشتۍ کې نو خلقها هغه یې سوری کړل هغه سوری کړل هغه خلقها تفسیر سمرقندی وایي ثقبها سوری یې وکړه په هغې کې مفسرینو دومره پورې لیکلی دي د دریاب غاړې ته دواړه لاړل دریاب نه پورې یو علاقه ده یو کلی دی هغې ته خضر علیه السلام زیر دعوت دپاره د الله تعالی دین بیانوي نو کله چې دی کشتۍ کې سواره شوله نو هغه کشتۍ د موحدینو مسکینانو وه هغه ګاړی د موحدینو د مجاهدینو د مسلمانانو ګاړی وغه او دومره پورې روایتو کې راغلی دي چې خضر علیه السلام یې وپېژنده چې دا د الله تعالی هغه پیغمبر دی دین طرف ته دعوت ورکوي کرهیت یې ومانه اخیسته ده چې کله دریاب نیمایه ته ورسېدل بس خضر علیه السلام راولګېده د هغې نه یو تخته ماته کړله او کشتۍ چېرې خرابه کړله لکه پیدان تی وباسي د ګاډۍ شیشې ماتې کړي دغسې یو طریقه یې ورسره وکړله قال نو موسی علیه السلام ورته وویل اخرقتها آیا سوری کړله تا دې لره آیا خرابه کړله تا دې لره لتغرق اهلها دې لپاره چې غرق کړي د سواره خلک د دي لقد جئت شیئا امرا یقیناً تا راتلل وکړل یو ډېر عجیبه کار ته ډېر ناشنا کار ته شیئاً امرا یعنی عجیبا عظیما منکرا دا تا ډېر زیات ناکاره او بد ناشنا کار دې وکړه کرئی را نه مانه غیسره تمره خیر سره وکړه او تر اولی کلی دی مفسرین لیکلی دی وای دا خضر علیه السلام سره یو تبر ورسره په هغې باندې خلص خلص او کشتۍ چیرې ماته کړله یو څه ځای پکې مات کړه نو ده ته یې ښویلی چې ته زما نه تپوس نه کوې که نه موسی علیه السلام ورته وایي دا ریسه وکړله او بیا دومره ښه در سره وکړي کرایم در نه وانخلي او څومره ښه هلکان دي ډریوران او کلینډر ډریور او کلینډر خو اکثر داسې چې لږ بد اخلاقي پکې خو لکه دا ډېر زیات ښه دي مفسرین لیکلي د آیات په تفسیر کې وایي عام مسلمانان له هم دا پکار ده چې یو عالم دی یو داعي د حق دی ستا په مدرسه کې استاد دی ستا بچو ته سبق وایي تا ته د الله تعالی دین بیانوي نو د هغې ضروریات او د هغې لحاظ ساتل پکار دي ګاډۍ کېځي پکار دار شي هغه به خپله کرایي ورکوي عالم به چا ته سوال نه کوي خو هغه نور مسلمانان له سترګې پټول نه دي پکار قال نو او ته وویلله خضر علیه السلام علم اقول لك آیا ولې نه ویلې تا آیا ولې نه ویلې ما تا ته انک لن تستطیع معی صبره چې یقیناً ته طاقت نه لري زما سره د صبر کولو تا ته خو ما ویلي وو کنه قال نو موسی علیه السلام ته عذر بیان کړه لا تو اخذنی منی سما دره بما نسیتو په هغه کار باندې چې هېر کړی دی ما زما نه هېر شوي بیا به داسې نه کوم ولا ترهقنی من امر عسره او ما چو ما من امری د کار زما نه عسرا په تنګسیا کې اے تنگستیا را باندې مره والا زه انسان یم یو ځل د طالب العلم نه که غلطي وشل نو خیر دی ما پیکه کنه هغه توی صحیح ده نو چې ته وایې چې خو بیا به داسې نه کې نه نه بیا داسې نه کوم خو اوس مې معاف کنو فانطلقا دواړه روان شوله حتی اذا لقیا غلاما تر دې پورې چې مخامخ شول د یو هلک سره یو ځوان سره فقتله نو قتل کړه هغه خضر علیه السلام ووهه هغه قتل یې کړه قال نو ویلو ته موسی علیه السلام اقتلت نفسا زکیتن آیا اوواجه تا یو نفس زکیتن پاک بغیر نفسین بغیر د بدی او د قصاص د نفس نه لقد جئت شیئا نکرا یقیناً راتلو کړه تا ډیر بد ناکاره کار ته دغه مخکینی نه دی بد دا که هغې کې خو خلک دې نه وجلې په دې کې خو د انسان قتل کړه په حدیث کې راغلی دی صحیح حدیث دی کله چې دی ورتیر شوله ښه کلي ته ورتل چې دعوت وکړي فوجدو غلمانن فوجد غلمانن یلعبونه ساله کانو لوبې کولې اکثر درې سیند په غاړه دریاب په غاړه باندې درې ولو په غاړه باندې خلک چې دی هغه لوبې مبې کوي کسان یې خضر علیه السلام ورغې او هغه یو کس یې د مینځ نه را ونیوه لوبې کولې را ونیوه درې قسمه حدیث راغلي دي په یو حدیث کې دا راغلي دي چې سره ول دیوال سره وجنګاو دسي په زور به هو بل جدارې دیوال لرا واچاو نو دا سره ول چقنی کا وس سره وچاو د وس ختمې کا دویم حدیث کې راغلی دی دویم روایت کې راغلی دی چې سره ته وشو کاو دا سي زور یو توکو سره ته وشو کاو دریم روایت کې راغلی دی فازجعه وذبحه بالسكين راوی پرځاو او چاړه په سره واغې سره ولا لیک وذبحه بالسكين په چاړه باندې حلال تطبیق دا دی په سرینو پاغي کې تطبیق دی ګرکړه دی اولې چې کله راونی و نو یو درزه ولور کړ دیوال سره وجنګاو او بیا را او پرځاو نو حلال ک او دا حلال اول نو ورستو بیا چې اخیره اړو کې پاتې شون چاړه خو پسو کس نه خرابې پغه باندې سره ولتاو کرسی او بیا وشو کاو دغه سی یودایک او روان شو موسی علی السلام ته ګوري وسته چې د سره وسو کمه مونږه خو دې مون خو د شریعت د پر راپاسیدلی دا خو د شریعت خلاف دی د موسی علی السلام په شریعت کې خوغه پخکاره باندې چې ګوري نو خو خلاف خبره نو قال ویل موسی علی السلام اقتلت نفسا زکیه آیتا او جه یو نفس پاک لره بغیر نفس بغیر د بدلی او بغیر د قصاص د بل نفس نه لقد جئت شیئا نکرا یقینا راتلو کتا په ډیر بد ناکاره کار باندې قال ویل ته موسی علی السلام الم اقول لك ای ولی نو ویل ماتا ته انک لن تستطيع معي صبرا چې ته طاقت نه لري زما سره د صبر کولو ته بیا د دویمه غلطی دی وکړه نو قال هغه ته ان سال دکان شین کته بوز کما ستانه ان شین د څه کار په باره کې بعد او رسره دینه پلا تو صاحبنی نو ممل غره کوه مال ار د خپل ځان سره زکه قد بلغت من لدنی عذره یقینا اورسیدلی ته من لدنی زما طرف نه عذرن په عذر کې یعنی تفسیر جلالین لیکری دی عذرن مفارقتو کالی کړه دین ورسته ته ما د ځان نه جدا کې نو بس ته بدی کې نور معذور ای زکه چې زنه شم ټینګیدل زستانه ته پوس کوم خو دې دلم بیا ماپ کړه معلومه شو دا چې طالب العلم کله د استاد په حق کې کمی زیاتې وکي نو به کاردار چې بیا ما پیو غواړي نو د بیا ما پیو غوښتله پن طلقان روان شول دواړه حتی تر دې پورې ایزا اتایا کله چې ورغلل دی ورسېل دی ورسېدل دی اهل قرية یو کلی والا ته استطعم اهلها نو خوراک یې وغوښته اهلها د اوسېدونکو د هغې نه دواړه ډېر زیات وږي شوي دي او هلته کې مړی موکه مړی چې سړی وکړي خو بیا خامخا سړی خامخا نور هم وږی کېږي نو خلکو ته ویل چې موږ له خوراک راکوي فابو نو انکار وکړه هغه ایو زه یو پوهمه د مېلمستیا ورکول نه دغه دواړو ته و یاره تاسو طالبان یې بیا پوجیان نازیم به تنګی او زه چېرته موږ تاسو ته خوراک نشو درکولی په وجدا فیها جدارا نو ومنده دغه دواړو په هغې کې یو دیوال یریدو ان ینقضه نږدې و چې راپریوته وې نږدې و چې رارغښته وې بس داسې کوو ګوګ دیوالو بیخي ختم رارغښته یریدو په دې ده کې نسبت د ارادې شوی دی دیوال ته دا مجازن شوی دی او امام قرطبی رحمت الله علیه معنا کړی دا دغه ټکی او سره ولي کینو الا بیا پوه شي یریدو قربا ایسقطا نږدې و چې راغورځېدلی وې قربا ایسقطا نږدې و چې راغورځېدلی وې راغورځېدلو ته نږدې و چې بله جړۍ پرې راغلی وې باران نو بس کته به راغورځېدلی ختم شوی و فاقامه نو نیغې که هغه دیوال لره په قلار باندې اوس وږی شوی هم دی هغه خلکو خوراک هم ورنکړه مړی هم کړی دی ډېر سفر هم کړی دی نو خضیر علیه السلام هغه دیوال وسپړد او په قلار قلار باندې هغه دیوال واپس جوړ کړه نو قال ویل موسی علیه السلام لو شئت که غوښتلې تا لاتخذت علیه اجره تا به اخیستې وې په دې باندې څه مزدوري مونږ د خیرټیم دغه دی د ولږې نه ته غرق شو او د خلکو راله څه خوراک هم رانکړه نو اول خو دا دیوال ورې جوړاو نه ورې جوړولی که دیوال دې جوړاو نو بیا ورې پی چې د چا دا دیوال وی نو روپۍ به خو دې پې اخیستې مزدوري څه خوراک خرچه ډیو مې کار به خو شوی و کنه دا کار ته نو قال ویل خضیر علیه السلام هذا فراق بیني و بینک دا وخت د جدایۍ دی بیني زما په میند کې او بینک استا په میند کې بس د دین وړاندې زما استا نور گزاره نه راځي سو نبیوکا زر د خبر به درکم د تا دره به تعویل مالم تستطیع علیه صبره په حقیقت دا خبر باندې تا وس نه در پاغه باندې صبر کولو ما چې دا کم کارونه کړی دي نو سره تویم استاد د شاګر سره لوس کړو چې ما څه وکړل نو په اخیر کې ورته دا خبره کوم خو ته به زما نه تپوس نه کې ولیکن نبی علیه الصلاۃ والسلام یې کنه وی الله تعالی دې پر رحم وکړي وی که چرته لګی سار شوی وی نو موږ به نور هم ډیر زیات ناشنا کارونه لیدلی چې خضیر علیه السلام به نور لاسه کول اوس تفصیل دی خبرو دا پلانې کار مې ولې وکړه پلانې مې ولې وکړه پلانې مې ولې وکړه اما سفینتو هر چی کشتی وا فکانت لی مساکینن و دا غد مسکینان دو پارا یعملون پی البحر چی مزدوری کولا دا غیر پارا پا دریاب کی مزدوری پی کولا پا دریاب کی دا یو گاڑه تا مسکینانو غریبانانو خو مسکین چا تا وی مخ کی منگ دا ویلیو تا قرآن مخ کی جره پا تفسیر کی فقیر او دا مسکین پرق شتره که نشتره نو یو قول داو پا کی چی مسکین هغره چی دا غی گزاره کی گی گاڑه چلی گی خلی کی نزافه مالو سر نشتره او فقیر هغې ته وایي چې د هغې سره هېڅ شی نه وي د ماښام د ډوډۍ درک وکړه نه وي فاما سفینه تو هر چا کشتۍ وه فکانت لی مساکینه نو و د هغه د مسکینانو غریبانانو دپاره یعملونه فی البحر مزدوري یې کوله په دریاب کې فاردت ان اعيبها نما اوغختل چا نقصانی کما اغه نقصانی کم ولی نقصانی کې وکانه وراهم او و مخیر دیو تا ملک نیو بادشاہ یا خود کل سپینه تین غصبه چینی ولا باغی هر کشته روغا پزور باننی غصبن پزور باننی یو ظالم بادشاہ لکه دی وخت په وجانو پولیس دی په خلکو باندې پزور باندې بیګارونه کوي په گاڑی باندې کله چری خپل پوسټو ته دغه خېجه راشنه پیخې جاي او کله پی وبخې جاي کله پی یو شخې جاي کله پی بل شخې جاي نو یو ظالم بادشاہ د دې مخی ته کدا کشته دغه روغه ورغلی وي نو هغه به نیولی و نو په ارت ان اعيبها یو ما غوښتل چې هغه نقصانی کما وکانه وراهم ځکه مخی ردیو ته ملکونی او بادشاہ یا خود کل سفینه تین غصبه چې نیوله باغی هر کشته روغه غصبن به زور باندې نو د شریعت یو قیدر دین معلومه شوله یتبع الضرر الاعلى بتحمل الضرر الادنى یو غټ ضرر نقصانی نو هغه وړو کې ضرر برداشت کاش کوچ دا غټ نقصان نه تبد شي نو دا وړو کې نقصان دی چې معمولی یو دړه تیویستله یو تختر تیویستله بیا به پکې ولګی خو کدا ټوله کشته دغه سی روغه ورغلی وي نو بیا په فوجانو پولیسو هغه په خپل بیګارونه کول او دل طرف تر دیو غریبی او د ورځې مزدوری په کوله په هغه باندې اما الغلام وسغ دویم خبره ته وکړه او اما الغلام هر چا غزوانو پکانه ابواه مؤمنین نو عمر پلار دغه مؤمنان په خشینه ایور قومه نو ایریدل مونګه ایور قومه چې او به غورځي د غدوانو لره توغیانن په سرکشی کې او به غورځي د غدوانو لره په زور باندې توغیانن په سرکشی کې او کبرن او په کبر کې دغه انسان د غالب چې کوم دغه ډیر جد سرکشو او دغه کافر پیدا شوی نو ما حدیث کې راغلی دی وای الغلام الذي قتله صاحب موسی تبع کافرا بس چې دغه سي کافر پیدا شوی مور او پلار د غډیر جد نیکانو نو فاردنا ایوب دلهما او غختل مونګه چې په بدل کې چې په بدل کې وار کې د غدوانو دره ربهما رب دغه غدوانو خیرن غره من هردنا زکاتن فاک عقدی او عمل ولا زکاتن فاک عقدی او عمل ولا تفسیر المراغلی کړی دی زکاتن دینن وصلاحن په دین کې با ډیر زیات پاکی دیندار وي او نیک انسان وي تفسیر سعدی لیکلی دی ولدن صالحن زکیان واصلن لرحمه ولدن صالحن نیک بچی به الله تعالی دی لور کی زکیان پاک بئی واصلن لرحمه او سید رحمی پالن کی بئی تفسیر سعدی دغه وی وا اقرب رحمه او ډیر زیات نزدې بئی پر رحم کولو کی په مور پلار باندې وسخو بس یو درس دروز دی او دا چې ور نه نوځي کورتن بس تاغي مور پلار وهل دی ټکول دی نو الله تعالی ما توه وکړه چې دا الک ملک دا قتل کا الله تعالی ور دی په بدل کې دی بل بچی ور کی مفسرین لیکلی دی دغه مور پلار ته الله تعالی دا غی په بدل کې لور ورکړه اغه لور چې دا غی لوی شوله دا غی نکاح شوله د پیغمبر سره دا غی نکاح شوله د پیغمبر سره او دا غی په اولاد کې دا غی په نسل کې الله تعالی دولس پیغمبران پیدا کړل بیا دا غی نه بل بچی پیدا شو اغه پیغمبرو نو بیا دا غی په اولاد کې دولس پیغمبران الله تعالی پیدا کړل فاردنا ایوب دلهما نو اراده وکړه او غوښتل مونږه چې بدل کې بور کې د غدوان ته رب رب درې دوانو خیرن غره منه ددنه زکاتن پاکی عقیده او عمل والا دیندار صلی رحمی کون کې خپل مور پلار سره او اقرب رحمه او ډیر جات نږدې پر رحم کول کې خپل مور پلار باندې د دیوالونو لري ولې جوړول و عمل جدار او هر چا دیوالو فکان لري غلامین یتیمین نو اغا د دوو یتیمانانو هلاکانو په مدینه ته بداخار کې وکان تختو اولان دی دغه کنزون خزانه لهما د غدوانو وکانه ابوهما صالحه او و پلار د غدوانو ډیر جات نیک سره دوی یتیمان دی پر اخر کې او دا دیوال دا غی پزمکه کینه د دغه دیوال نه لاندې خزانه ده نو فارا د ربک او اختل ربستا ایب لغا شدهما چې اوبر سیګی دغه دوانه ماشومان یتیمانان بلوغ پلی تا ځوانې خپلې تا وایستخرج کندهما او راو واسی بیا د خزانه خپل رحمتا من ربک د وجد مهربانی د ربستانه و ما فعلته عن امری او ندی کړی ما دغه کارونه په خپل اختیار باندې و ما فعلته عن امری تفسیر سمرقندی ډیره بهترینه خبر لیکل عن امری یعنی من قبل نفسی ولکن الله امرنی به ما پخپل خوخه پخپل اختیار مانی ما دغه کارونه نه کړی من قبل نفسی وما فعلته عن امري من قبل نفسي ولكن الله امرني به ما الله تعالی دغه حکم کړی ذالک تاویل دا حقیقت ما دا خبر لم تست علیه صبر چې توس نه لري پاغي باندې صبر کولو تا پاغي باندې دا وس نه لري چې پستاور دی پکړی نو دغه حقیقت دی او دغه تفصيلات ته بیان شول دې کې لم تست ذکر شوی دی ولی اوس خو ساړو بیا ختم شول کنه مخکې لم تستطيع خبره ډیره زیاته ګرانه وه اس کو خبر اخلاص سے چلا اس پاغی بانی پویش